złotych. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 listopada, minęła 16. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Prezydenci Polski i Czech o planie pokojowym dla Ukrainy. Musi uwzględniać interesy Kijowa i sojuszników kraju w Europie. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać alerty przed gołoledzią. Kibice szkockiej drużyny tak cieszyli się z awansu piłkarzy do mundialu, że wywołali małe trzęsienie ziemi. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał izraelskiego ambasadora w Polsce. To reakcja na wpis w mediach społecznościowych Instytutu Yad Vashem. Chodzi o post, w którym napisano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej oznaczano Żydów. Zabrakło jednak informacji, że było to na polecenie hitlerowców. Polska i Czechy mówią jednym głosem w sprawie rokowań nad wprowadzeniem trwałego pokoju w Ukrainie. Prezydenci obu państw, którzy rozmawiali w czeskiej Pradze, odnieśli się do 28-punktowego planu pokojowego zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. Zarówno Karol Nawrocki, jak i Petr Pawel podkreślali, że wszelkie uzgodnienia muszą uwzględniać zarówno interesy Ukrainy, jak i jej europejskich sojuszników. Dla prezydenta Karola Nawrockiego pokój na Ukrainie jest możliwy, ale tylko pod pewnymi warunkami, a jednym z nich jest stanowcza i negatywna ocena działań Rosji. Ja patrzę na Federację Rosyjską jako na państwo, które nie dotrzymuje umów, a więc to jest zagrożenie dla każdego potencjalnego pokoju, który zostałby podpisany. Omawiany w ostatnich dniach plan pokojowy dla Ukrainy autorstwa USA jest nadal dyskutowany. Wskazał z kolei prezydent Czech Petr Pavel. Przyznał, że przed rozmowami weekendowymi w Genewie plan przerażał go. Dziś rokowania wyglądają nieco lepiej, ocenił prezydent Czech. Byłoby źle, gdyby w tym planie nie było udziału Europy. Plan musi być też realistyczny i nie może być tak, że na końcu to ofiara płaci większą cenę od agresora. Jutro rozmowy o kwestiach ukraińskich będą prowadzić państwa tworzące tak zwaną koalicję chętnych krajów przekazujących najwięcej pomocy władzom w Kijowie. Z Pragi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty trzeciej osobie w śledztwie dotyczącym sabotażu na kolei. Wołodymyr B., obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut pomocnictwa w aktach dywersji, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Ustalona rola Wołodymyra B. polegała m.in. na tym, iż jeszcze we wrześniu 2025 roku zawiózł on jednego z późniejszych wykonawców w miejsce planowanych aktów dywersji, a więc w okolicy zarówno miejscowości Mika, jak i miejscowości Gołąb, gdzie dokonali rozpoznania terenu oraz dokonali wyboru miejsc przyszłych aktów dywersji. Dwaj Ukraińcy współpracowali z rosyjskimi służbami. Tuż po akcji opuścili Polskę przez przejście w Terespolu. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać alerty Instytutu Meteorologii dotyczące marznących opadów deszczu. Gołoledź tworzy się wtedy, gdy spadający deszcz zamarza na wychłodzonych nawierzchniach, wyjaśnia profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Powietrze jest w okolicach zera. Mieszając takie ciepłe z zimnym powietrzem, musimy mieć do czynienia z opadem śniegu. Ale jak się nam minimalnie temperatura podniesie, no to będzie woda spadała przechłodzona, będzie przyklejała się do jezdni i zamarzała. Gołoledź może wystąpić szczególnie w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasia. Ministerstwo Zdrowia chce, by szczepionki przeciwko HPV były obowiązkowe od 2027 roku. Mają wejść do kalendarza szczepień dla dzieci między 9 a 15 rokiem życia. Przemawiają za tym argumenty merytoryczne, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczepienie jest bardzo skuteczne, czego mamy potwierdzenie, czyli spadek zachorowalności i śmiertelności, co jest bardzo ważne, bo decyzja na to, żeby szczepienie było obowiązkowe, jest właśnie oparta na tym, że mamy udowodniony efekt zapobiegania śmierci i ciężkiej chorobie. I druga sprawa, mamy również ponad 750 tysięcy dawek szczepionki podanej w Polsce, gdzie możemy zweryfikować bezpieczeństwo. My nie mamy żadnych jakichś drastycznych działań ubocznych szczepionek. Powszechnego programu szczepień przeciwko HPV dla dzieci i młodzieży skorzystało 16% osób uprawnionych. Fani Szkocji po wygranym meczu z Danią w zeszłym tygodniu wywołali małe trzęsienie ziemi, podała brytyjska instytucja naukowa, która monitoruje aktywność sejsmiczną na wyspach. Szkoci zwyciężyli 4-2 i awansowali do piłkarskich mistrzostw świata. Kiedy Szkocja po raz pierwszy od 28 lat zakwalifikowała się do mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, kibice na stadionie Hampden w Glasgow byli tak uradowani, że ze szczęścia poruszyli ziemię. Wstrząsy zostały zarejestrowane 2 kilometry od miasta, a na ich siłę mieli też wpływ kibice w pubach i strefach kibica. Eksperci przekazali, że najsilniejsze wstrząsy nastąpiły po dwóch golach strzelonych przez szkockich piłkarzy i tańcu radości szkockich kibiców Strathland Army. Fani wytworzyli energię odpowiadającą mocy 40 akumulatorów samochodowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A myśmy wczoraj mówili w trzeciej stronie medalu o radości szkockich kibiców z obecnym w studiu Norbertem Michalakiem, który zaraz będzie mówił o sporcie. Dzień dobry. I z Dariuszem Dziekanowskim, legendą polskiego futbolu, który przez kilka lat grał w Celticu Glasgow. A wybrzmiało mniej więcej to tak, że kibice Szkocji są dobrymi kibicami. Tak jest. Bardzo dobrymi, bardzo głośnymi, jak słyszeliśmy, i świetnie dopingują swoją ekipę. Norbercie, co tam ciekawego w sporcie dzisiaj? W ostatnim meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin zagra z Zagłębiem Lubin. Prowadzony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego ma szansę awansować w tabeli do pierwszej czwórki. Z kolei Portowcy w ostatnim czasie nie mają najlepszej pasy, szczególnie w meczach wyjazdowych. Jakub Lis, obrońca Pogoni, docenia klasę Zagłębia. Trzeba przyznać, że Zagłębie jest na fali, poszło mocno do góry, no ale przyjeżdżają do nas i to idealna okazja, żeby ich przełamać i żebyśmy my zdobyli 3 punkty i skończyć ich serię meczu bez porażki. My będziemy robić swoje, będziemy chcieli atakować. Oczywiście szacunek mamy do rywala, ale znamy swoją wartość i po prostu musimy przełożyć to na boisko i nas tylko 3 punkty obchodzą, nic mniej. Początek meczu Pogoń Zagłębie o 19:00. Na Filipinach trwają pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w futsalu kobiet. Bierze w nich udział reprezentacja Polski, która dziś przegrała z Argentyną 2-3 w swoim drugim meczu. W pierwszym na otwarcie Polki pokonały Filipinki 6-0. Czeka je jeszcze mecz z Marokankami. Do ćwierćfinałów awansują po 2 drużyny z każdej z 4 grup. Na koniec jeszcze o tym, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wydał opinię na temat zorganizowania przez Polskę Igrzysk Olimpijskich. Opinia jest pozytywna, a igrzyska mogłyby się odbyć w 2040 lub w 2044 roku. Warszawa miałaby być miastem gospodarzem. Jak podkreślił szef resortu, przeprowadzenie takiej imprezy w naszym kraju jest możliwe, choć nie jest celem samym w sobie. Igrzyska olimpijskie w Polsce, to byłoby wow, coś. Nie? Ale do tego bardzo, bardzo daleka, długa, kręta i wyboista droga. Według IMGW dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami z opadami śniegu. W Warszawie pruszy prawie cały dzień. Od -2 stopni na północy do 3 na plusie, na Podkarpaciu. Co gorsza, co słyszeliśmy w serwisie, w nocy możliwa gołoleć. Przypominamy zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na 1000 produktów. Smartfon Xiaomi 15T. 512 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. 3 najbliższe godziny spędzą Państwo w towarzystwie Elżbiety Malinowskiej. Audycję realizuje Agnieszki Laskowskiej, która ją przygotowała. Przy telefonie czuwa niecierpliwie na Państwa głosy Jacek Frencel. Lubi pogadać, wysłuchać też potrafi, więc proszę się nie zastanawiać, tylko do niego telefonować w każdej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i podpowiem, co przygotowaliśmy do godziny 17. Europa ma na szczęście własny plan dla Ukrainy. Na Stany Zjednoczone ostatnio nie ma co liczyć. Czołowi przywódcy europejscy spotkali się właśnie w Angolii i sprawdzimy, jaki przekaz płynie z ich ust. Zajmiemy się też nie po raz pierwszy i nie ostatni naszą demografią. To, że mówiąc w cudzysłowie, to, że ona siada, mówiąc w cudzysłowie, że ma być gorzej, to żadne nowum, ale sprawdzimy, czy jest światło w tunelu na odwrócenie tego trendu. Chcielibyśmy też odwrócić trend dezinformacji, zwłaszcza w świecie dzieci. Ten temat też do 17:00 i zmieścimy jeszcze jeden lżejszy wątek. Lada chwila Andrzejki, które jak wiadomo mają świetną prasę trasę od wieków. Mniej się za to mówi o Katarzynkach. Może czas to zmienić. Zmieni się na pewno i to prawie na miesiąc. Formuła popołudniowego zapraszamy do Trójki i będziemy dziś o tym mówić dość często. Proszę się szykować na nowe, świetne głosy. Muzycznie nie zmieni się nic. Nadal gwarantujemy wysoki poziom i zaczynamy od R.E.M. To była grupa R.E.M. Mamy 14 minut po godzinie 16 i teraz bierzemy się za bary z bardzo poważnym problemem. W kraju mamy niż demograficzny. Demografowie prognozują, że w roku 2060 będzie nas niewiele ponad 28 milionów. Na dodatek Polacy starzeją się i znikają z rynku pracy. Średni wiek osób zatrudnionych przekroczył 43 lata. Jak zaradzić tym procesom i co robi w tej sprawie państwo, sprawdzał Jacek Frencel. politycy. Często do takich raportów o sytuacji demograficznej Polski nie sięgają. Co zrobić, żeby sięgnęli i żeby zaczęli stosować takie narzędzia i mechanizmy, które pozwolą społeczeństwu się godnie starzeć? Mam nadzieję, że takie budowanie dialogu pomiędzy światem badawczym a światem polityków pozwalać będzie na to, żeby coraz lepiej jednak tę wiedzę wykorzystywać i budować politykę opartą na faktach, chociaż oczywiście jest to bardzo trudny proces. Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Nasze postulaty dotyczące podnoszenia wieku emerytalnego nie spotykają się z entuzjazmem polityków, ale widać, że jednak w bardzo wielu miejscach ministrowie sięgają do wiedzy eksperckiej. Co można w takim razie zrobić, żeby gospodarka się rozwijała? Można zrobić dwie rzeczy. Albo namówić te osoby, które obecnie są nieaktywne, do tego, żeby jeszcze były aktywne na rynku pracy. Doktor habilitowany Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Drugi punkt to imigranci. W ciągu ostatnich 10 lat Polska stała się krajem imigracji, a była krajem emigracji. Tylko problemem pozostaje, jak długo w Polsce pozostaną i czy jesteśmy zainteresowani tym, aby oni na tym naszym rynku pracy pozostali i przyczyniali się do wzrostu gospodarczego w Polsce. To, co na pewno powinniśmy robić, to zamiast straszyć nasze polskie społeczeństwo napływem imigrantów, powinniśmy to społeczeństwo na ten napływ przygotowywać. Profesor doktor habilitowany Wojciech Janicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. A imigrantów, którzy już tu są i którzy tutaj przyjadą, wdrażać do tego, aby oni w to nasze społeczeństwo według naszych zasad weszli maksymalnie miękko. To, co rząd może zrobić, to przede wszystkim poprawa skuteczności pośrednictwa pracy, dostosowanie tego, jak działają urzędy pracy do dużej grupy imigrantów z Ukrainy, którzy są w Polsce i być może można byłoby ich kwalifikacje lepiej spożytkować na naszym rynku pracy. Wydaje się, że tego właśnie brakuje. Jakie są wyzwania demograficzne przed Polakami, przed Polską? Wśród rekomendacji ja bym na pierwszym miejscu postawiła edukację. Profesor Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Demograficznego Polska Akademia Nauk. Bardzo potrzebna jest w tym zakresie edukacja zdrowotna, która powinna być obowiązkowa na poziomie szkoły podstawowej. Kolejna rekomendacja związana z wyrównywaniem dysproporcji. Chodzi mi o opiekę nad małym dzieckiem, dostęp do różnych placówek służby zdrowia. Może jeszcze jedna rekomendacja dotyczy odpowiedniego dostosowania rynku pracy, który umożliwiałby godzenie różnego rodzaju obowiązków. Musi być długookresowa strategia działania. My nie możemy sobie pozwolić na takie bieżące, a tak raz będzie albo inaczej. Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W kontekście samorządów, jak mówimy o demografii, to mówimy też o migracji zewnętrznej. Jeżeli my już dzisiaj słyszymy, że w tej kwestii może być diametralnie różnie, w zależności od tego, kto będzie rządził, może podejmować decyzje, które zrujnują nam w naszych lokalnych społecznościach życie z dnia na dzień, to nie jest dobrze. My musimy w tej sprawie mieć długookresową strategię, trwałą. To co w takim razie powinien zrobić rząd, czy rządzący ogólnie, bez względu na opcje polityczne, dla poprawy demografii i zabezpieczenia rynku pracy, a tym samym gospodarki Polski? Popatrzeć na kwestię demograficzną horyzontalnie, nie z perspektywy pojedynczego resortu i potraktować tą kwestię poważniej w zakresie finansów i prawa i stworzyć strategię działania, którą nie da się przewrócić z dnia na dzień i zagwarantować narzędzia, także ekonomiczne, na jej realizację i z perspektywy całego państwa i samorządów terytorialnych. Te relacje przygotował Jacek Frencel. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać, co państwo sądzą, jakie państwo mają pomysł na to, żeby rozwiązać problem demograficzny w naszym kraju. A już jutro na naszej antenie rusza nowy projekt specjalny. Nazwaliśmy go Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. I w roli gospodarzy popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki usłyszą państwo naszych regionalnych korespondentów. Więcej nieco później. Remember to eat your day, yeah, you know it's pain. I'll lie in bed, I'll lie in bed. Remember to eat your day, yeah, you know it's pain. Wspominałem dopiero co, że jutro rusza nasz nowy projekt, który nazwaliśmy Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. W roli gospodarzy popołudniowej audycji ZD3 usłyszą Państwo naszych regionalnych korespondentów. Michała Gardiasa, być może część z naszych słuchaczy kojarzy już z piątkowej audycji ekonomicznej Winien i Ma. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że tu jestem i biorę udział w takim projekcie. Nazywam się Michał Gardias i na co dzień krzątam się po korytarzach Radia Lublin, choć częściej przesiaduję w newsroomie i przed mikrofonem, gdzie prezentuję wiadomości. Skupiam się na tym, co na świecie jest istotne, co w Polsce jest bardzo ważne, ale też co u mnie, na mojej kochanej Lubelszczyźnie. To stąd pochodzę i głośno się tym chwalę. Co drugi tydzień współprowadzę również poranek z Radiem Lublin. Na tapet wrzucamy nieco lżejsze tematy, luźniejsze, aby naszym słuchaczom stawało się jak najprzyjemniej. U nas też będzie pełna gama tematów prezentowanych przez Michała Gardiasa. Już niedługo usłyszą go Państwo w Trójce na żywo. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Choć wszyscy znamy Andrzejki, to mało kto pamięta, że kiedyś istniał także ich męski odpowiednik, równie tajemniczy i pełen wróżb. Zapominany zwyczaj Katarzynek, obchodzony właśnie dziś w nocy z 24 na 25 listopada. To opowieść o chłopakach, którzy szukali znaków, snów i przyszłej żony. Hej Kasiu, Katarzynko, gdzie szukać cię, dziewczynko? Wróżby o ciebie zapytam, czekaj, wkrótce zawitam. Tak właśnie zaczynali swoją wróżebną noc młodzi kawalerowie. Ten krótki wierszyk był prośbą o znak, zaproszeniem do zabawy i nadzieją na spotkanie tej jedynej. Ten krótki wierszyk był prośbą o znak, zaproszeniem do zabawy i nadzieją na spotkanie tej jedynej. Katarzynki były takim wieczorem wróżb, który wiązał się tak samo jak Andrzejki, z takim prognozowaniem jakichś miłosnych, romantycznych przyszłych wydarzeń, małżeństwa, znalezienia narzeczonej. Małgorzata Kunecka, kustoszka w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Różnił się nieco od Andrzejek, ale jednak był podobny, no bo cel był taki sam, żeby poznać personalia tej ukochanej. Różnił się o tyle, że Andrzejki są takie bardzo społeczne. Katarzynki były takim wieczorem wróżb indywidualnych. Być może to wynika z męskiej natury. Panowie się nie afiszowali tak bardzo z tym, że wierzą w takie wróżby. Szczerze, nie wierzę w żadne wróżby. Koniec, jestem antywróżbowiec. Dlaczego w ogóle ludzie wierzą w coś takiego? Chwytają się czegoś takiego, bo mają jakieś pragnienia. To jest podobnie jak wszyscy grają w totolotka i każdy ma nadzieję, że wygra. Jesteśmy istotami żyjącymi, które potrzebują mieć swoje rytuały. Zarówno ludzie mają rytuały, jak samo psy, koty. Możemy zauważyć, że kiedy przychodzimy z jedzeniem do zwierzęcia, to ono na przykład robi piruety. Każda istota ma swoje rytuały. A jednak dawniej panowie mieli cały zestaw wróżb. Niektóre naprawdę pomysłowe. Przeważnie to były takie proste wróżby, jak na przykład liczenie sztachet w płocie na zasadzie kochanie kocha. Ale najważniejsze były sny. Kawaler liczył, że tej jednej nocy przyśni mu się przyszła żona. W tym celu na przykład spał na jakiejś elemencie damskiej odzieży. Na przykład na koszuli. Jak co? W coś wierzyć, to wierzą. Chociaż nie wierzą. Chyba nie wierzę na bardzo we wróżby. No bo nie da się przewidzieć, co się stanie i wszystko może się zawsze zmienić. I nie ma magicznej siły, która może przewidzieć. Ja we wróżby trochę wierzę. Jakąś taką naturę mam. To znaczy nie wierzę tak ślepo. Ale już kilka razy stwierdziłam, że sprawdzają się te przepowiednie. Tak? Sprawdziło się pani? No tak, w jakiejś takiej niepewnej sytuacji, że nie wie jak się to zakończy, na dobre czy na złe, to wtedy można się taką wróżbą podeprzeć. Przedsiębiorców dużo korzysta. Były też wróżby dla naprawdę cierpliwych. Obcinanie gałązki wiśni w dniu świętej Katarzyny i wkładanie jej do wody w domu, jeżeli ona do Wigilii Bożego Narodzenia zakwitła, to znaczyło, że w najbliższym czasie ten chłopak spotka swoją miłość. Ludzie potrzebują w ogóle w coś wierzyć. A to daje jakby czasami nadzieję, a tym bardziej jak coś tam będzie dobrego. Mają chyba większe poczucie takiej kontroli i sprawczości wtedy nad swoim życiem. Ludzie szukają czegokolwiek pozytywnego, żeby znaleźć w swoim życiu, a to jest taki promyk nadziei. Bawmy się więc w Katarzyny. Szukajcie, chłopaki, dziewczyny. Zapytać więc trzeba wróżby, a nuż potrzebne już drużby. Ja z tej relacji zapamiętam, że Katarzynki to był wieczór wróżb indywidualnych i że przedsiębiorcy jakoby korzystają z wróżb. No to dobre. O wróżby i dawne obyczaje pytała Karolina Gonet. Ciekawe, czy ona wierzy we wróżby. Kręci się tu po trójkowym korytarzu. Na pewno ją to zapytam. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Poniedziałek. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minutę temu minęła 16.30. Skrót serwisu Janna Zaleśna, Sewera. Ambasador Izraela w Polsce na dywaniku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w związku z wpisem Instytutu Yad Vashem, który wprowadzał w błąd i nie został poprawiony. W poście zamieszczonym w sieci kilka dni temu wymieniono Polskę jako miejsce pierwszego wprowadzenia obowiązkowych opasek dla Żydów podczas II wojny światowej. Nie napisano, że decyzję podjęli Niemcy. Płonie magazyn i hala produkcyjna w Skawinie koło Krakowa. Z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Pożar nie został jeszcze opanowany, informuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepłe. Teren akcji został podzielony na kilka odcinków bojowych. Pożar powoduje bardzo duże zadymienie, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, szczególnie dla kierowców. Nie ma informacji o rannych ani poszkodowanych. Nie działa komunikacja miejska w stolicy Kosowa, Prisztynie. Władze miasta nie dostały od rządu ostatniej raty dofinansowania. Według opozycyjnego burmistrza Prisztyny dopiero dzisiaj minister finansów przelał na miejskie konta około 1/10 zaległej kwoty. Kłopoty finansowe kosowskiej stolicy to po części pokłosie konfliktu politycznego zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Miasto cały czas działa bez zatwierdzonego przez radnych budżetu. O ekonomii Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Bank Pekao S.A. za nieterminowe rozpatrywanie reklamacji wypłaci klientom odszkodowania. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci miesiącami, a czasem nawet rok czekali na odpowiedź, a to jest niedopuszczalne, podkreśla prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Wydana decyzja nakazuje zmianę procedur reklamacyjnych tak, aby bank przestrzegał ustawowych terminów i rzetelnie informował o przyczynach ewentualnych opóźnień. Jednocześnie zatwierdza ona uzgodniony z bankiem program rekompensat dla konsumentów, którzy wbrew prawu nie otrzymali odpowiedzi na reklamację w terminie, a teraz będą mogli otrzymać od 300 do 2500 zł rekompensaty. Te trafią do osób, którym w latach 2019-2023 bank nie odpowiedział na reklamację w ustawowym terminie 30 dni. Pekao zarezerwował na ten cel blisko 100 milionów złotych. W przyszłym roku więcej będzie można wpłacić na IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższył limit do 28 260 zł. Ministerstwo Finansów tymczasem obniża oprocentowanie grudniowych obligacji detalicznych. W większości przypadków spadek wyniesie ćwierć punktu procentowego. Polska gospodarka ma się dobrze. Jak podał GUS, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o ponad 4%, a przemysłowa o przeszło 3%. To pozytywne zaskoczenie, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Co prawda produkcja przemysłowa spowolniła względem wyniku z września, ale był to znakomity rezultat, nie do utrzymania, a wynik październikowy jest cały czas bardzo solidny. Z kolei w przypadku produkcji budowlanej mocniejsze niż oczekiwano ożywienie, więc naprawdę dobry rezultat potwierdzający, że polska gospodarka, przemysł, budownictwo w szczególności są w takiej fazie ożywienia. GUS poinformował także, że przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w październiku o 6,6% i wyniosło 8865,7 zł. Niższy od prognoz wzrost wynagrodzeń może wspierać obniżkę stóp procentowych w grudniu. Dwie hale umożliwiające produkcję nowego elektrycznego kraftera powstaną w zakładzie Volkswagena we wrześniu. Dziś wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Jej wartość to 1,5 miliarda złotych. A Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały całoroczne bezpośrednie połączenie z Warszawy do norweskiego Stavanger. Loty będą realizowane 4 razy w tygodniu. Warszawski Nowy Świat, 35. najdroższą handlową ulicą na świecie. Czynsze wzrosły tu w ostatnim roku o 7%. Jak podała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, najdroższa była londyńska New Bond Street. Czynsze wzrosły tam w skali roku o ponad 20%. Dolar dziś po południu kosztuje 3,67 zł, a euro 4,23. Od minus 2 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 0 w Warszawie i Łodzi, do 2 stopni na plusie w Krakowie. Na tę chwilę śnieg pada tylko na samym południu województwa podlaskiego i we wschodnim skrawku województwa mazowieckiego. Numer telefonu do nas to 22 7 3, na przykład w sprawie wróżb, czy państwo w nie wierzą, jakie się państwu przytrafiły, czy się kiedyś sprawdziły. A muzycznie teraz Taco Hemingway przeprowadzi nas m.in. przez wszystkie znaki zodiaku. Z Warszawy, lato 2K19, na zdrowie. Nie ufaj nigdy typom, którzy poniżają swe dziewczyny. O, szukają wrogów i psioczą na swe rodziny. O, mają co piątek źrenice jak telepimy. A, nałogi tłumaczą niedoborami serotoniny. O, okej, okay. Nie ufaj markom, które pod logo mają inspiracyjny hashtag w stylu bądź sobą. Aktorzy na reklamach mówią, że pod prąd chodzą i zmienisz świat, jeśli kupisz od nich tą nowość. Nie ufaj Kendall, nie ufaj Kylie, nie ufaj Emily i Hailey, nie ufaj Miley. Jak chcesz, to słuchaj sobie Kendrick lub słuchaj Tygi. Nie pozwól innym się od oceniać, jak słuchasz Eilish. Wow. Nie pij nigdy alko 2 dni z rzędu. Nie ma nic gorszego od marazmu kac weekendu. Niż dyskusji, jeśli nie masz dobrych argumentów. Pamiętaj, że dyplom wcale nie jest lepszy od fachu w ręku. Zawsze podlewaj swoje kwiatki. Oh. Miej kolegów i koleżanki, okay. Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. Koleś, jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki. Okej, okay, pij 1,5 litra wody dziennie. Jedz tylko sensowne pożywienie. Śpi więcej niż 6 mniej niż 10. Jak chcesz, to jeszcze kilka rzeczy powiem po refrenie. Pamiętaj, człowieku, walcz, by wygrywać. Tran można się wylizać. Mowa prawdziwa. Posłuchaj, włącz umysł. Masz prawdę, bierz. Ludzie gubią się, gdzie jest sens. Wytłumacz im to. Nie wiesz horoskopy, o. Jak chcesz osiągnąć coś w biegu, to do roboty. Bądź dzielny jak lew, gdy pan nie odchodzą wody. O, zawsze wysłuchaj, nim powiesz, że robi fochy. I nie strzelaj z ucha, nie, bo tak się tworzą ploty. Nie pij jak baran, bo tak się robią oczo. Pląsy z bratem łeb w łeb jak koziorożec. Krocz, pamiętaj, że nawet bliźniak czasami jak skorpion kąsi. Ludzie wycofują się jak raki. Bądź grubą rybą, uważaj na chude haki. Kolejna rada tu, którą ci muszę zdradzić, to nie miej obsesji na punkcie swej głupiej wagi. O, odczekaj chwilę, nim zażądasz drugiej kawy. I nie patrz lugów, te buchy to głupi nawyk. Czuję się, jakbym był w serialu Trudne Sprawy. Twój Fifi 2K19, postówka z Warszawy. Elo. Pamiętaj, człowieku, walcz, by wygrywać. Tran można się wylizać. Mowa prawdziwa. Nie ukrywam, to tylko detale. Pytasz wyobraźnię. Cokolwiek czynisz, czyń to rozważnie. Hurra! To jest wspaniała rada. Pycho! Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. To był zawsze świetny Taco Hemingway. Numer telefonu do nas to 22 7 3. Prosiłem o telefony w sprawie wróżb, ale wcześniej także o telefony w sprawie demografii. Dobry. Człowiek, który ma, załóżmy, 60 czy więcej, nie ma tej siły. Może jeszcze umysł pracuje właściwie, ale nie ma już granic tej siły, żeby pracować tak mocno jak kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o... Wymagania osiągnięcia są takie same, zarówno dla człowieka, który ma 20, 30 czy 60 lat. Dlatego ludzie po prostu uciekają na emeryturę i nawet nie czekają do pełnej emerytury, tylko uciekają na emerytury pomostowe, bo nie są w stanie już sprostać tym wymaganiom. Dziękujemy za ten głos. Teraz telefon w zupełnie innej sprawie. Dobry wieczór. Temat spotkania przywódców europejskich. Dlaczego akurat w Angolii? Dlaczego tak daleko? Dlaczego nie można zrobić tego bliżej? Tyle się mówi o oszczędzaniu planety, emisji dwutlenku węgla, śladzie węglowym. Przecież tam wszyscy muszą polecieć, wrócić. Dlaczego w Angolii? No dlatego, że tam się spotkała Unia Afrykańska z Unią Europejską. To jest takie najkrótsze i najprostsze wytłumaczenie i teraz właśnie zajmiemy się tym tematem poniekąd. Po weekendowych rozmowach Stany Zjednoczone i Ukraina ogłosiły postęp w rozmowach o planie pokojowym. Planie, który, gdy wyciekł do mediów w ubiegłym tygodniu, wywołał niedowierzanie i oburzenie europejskich liderów, ponieważ w swojej początkowej wersji zakładał szereg ustępstw strony ukraińskiej na rzecz Kremla. Dziś w Luandzie, stolicy Angolii, na marginesie rzeczonego szczytu, przywódcy państw europejskich rozmawiali o pokoju na Ukrainie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Łączymy się z Luandą, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Michał Makowski. Czy to była jedynie wymiana opinii, czy może zapadły jakieś ustalenia? Dzień dobry. Nie mamy co prawda z niego formalnych uzgodnień, ale z informacji, jakie do nas docierają, pobrzmiewa europejska jedność w sprawie dalszego wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk po spotkaniu stanowczo podkreślił, że porozumienie pokojowe nie może osłabić bezpieczeństwa Polski i Europy, ani nie powinno faworyzować agresora, czyli Rosji. Nie należy się także zgadzać na propozycje polegające na zmniejszeniu liczebności ukraińskiej armii w czasie pokoju, na przykład do 600 tysięcy żołnierzy. Nie ma zgody na to, aby warunkiem pokoju było osłabienie militarne, czyli tak zwane limity, jeśli chodzi o ilość żołnierzy na Ukrainie. Co do tego też właściwie wszyscy są zgodni. I kontrowersje wśród polskich decydentów wywołuje również propozycja zapisana w planie pokojowym, aby to w Polsce stacjonowały europejskie bądź natowskie myśliwce. Niektórzy podejrzewają, że to rosyjska manipulacja mająca na celu stworzenie pretekstu, aby naciskać na osłabienie wschodniej flanki NATO. W końcu, skoro nie ma tam mowy o siłach lądowych, to może nasi sojusznicy powinni się z Polski wycofać, a premier Donald Tusk daje do zrozumienia, że nie znamy te numery. Wszystko to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia rosyjskim. Jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w nią wciągnąć. Możemy spokojnie uznać, tego punktu już nie ma. Żadna decyzja dotycząca polskiego terytorium, polskich zasobów, polskiej sytuacji militarnej nie może zapaść bez udziału Polski. Polski rząd przypomniał także partnerom o rosyjskich próbach sabotażu na naszym terytorium oraz namawia kraje Unii Europejskiej do utrzymania polityki sankcji na Rosję i wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy. Obecnie nie zgadza się na to Belgia, a Unia Europejska chce uruchomić dla Ukrainy pożyczkę reparacyjną na kwotę 140 miliardów euro, która miałaby zostać sfinansowana z wykorzystaniem rosyjskich pieniędzy właśnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił o dalszym wsparciu dla Ukrainy dyplomatycznym, militarnym i właśnie gospodarczym. To oznacza także wsparcie finansowe. Zobowiązaliśmy się je dostarczyć w październiku i dowieziemy sprawę w grudniu. Za to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o konieczności utrzymania suwerenności Ukrainy, która powinna mieć szansę na dołączenie do państw Unii Europejskiej. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Przyszłość Ukrainy jest w Europie. Jutro odbędzie się spotkanie koalicji chętnych w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Ponadto w ramach planu pokojowego wszystkie porwane ukraińskie dzieci powinny wrócić do swoich domów. Each and every one of them must come home. Podsumowując to spotkanie, można powiedzieć, że Europa aktywnie zabiega o to, aby być stroną w negocjacjach pokojowych i poprawić pozycję Ukrainy. Jednak to wymaga gry na wielu fortepianach oraz aktywnego działania, można powiedzieć, osoby, która pełni rolę krupiera w rosyjsko-ukraińskiej rozgrywce, czyli prezydenta USA Donalda Trumpa. O czym mówił Michał Makowski, prosto z Angolii, prosto z Luandy, czyli stolicy tego kraju, gdzie znajduje się Pałac Żelazny zaprojektowany przez Gustawa Eiffla, tego samego, który zaprojektował wieżę Eiffla. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz list, w którym piszesz, że nikt nie pokoi. No. To była Bobska w utworze Dzwonisz, a my mamy teraz dla Państwa informację, że złapano podejrzanych o ataki kwasem mlekowym na przychodnię aborcyjną w Warszawie. Sprawcy są powiązani z fundacją antyaborcyjną Kai Godek. Przychodnia Abotak mieści się przy ulicy Wiejskiej, tuż obok budynku Sejmu. Jej działalność jest całkowicie legalna. Kobiety udostępniają innym kobietom przestrzeń, w której mogą zażyć kupione legalnie tabletki poronne. Abotak działa od marca tego roku. Od początku mierzy się z uciążliwymi protestami przeciwników aborcji. Józef Niewiarowski. 15 kroków od Sejmu Rzeczypospolitej, naprzeciwko krajowej siedziby Koalicji Obywatelskiej i tuż obok kancelarii prezydenta. Przychodnia Abotak znajduje się w jednym z najbardziej strzeżonych miejsc w Warszawie. Zapraszam. Tutaj widać bardzo dobrze, jak to robi, więc on się nawet nie spieszył. Natalia Broniarczyk z przychodni aborcyjnej Abotak pokazuje mi nagrania z kamer monitoringu. Rękawiczki niebieskie, no naprawdę łatwo jest to zobaczyć. No czarno zakapturzone. Przychodnia Abotak po raz czwarty od początku tego roku została oblana kwasem masłowym. Silnie cuchnącą substancją, niemożliwą do zneutralizowania bez profesjonalnego sprzętu. Pomimo bardzo częstych patroli policji, służby ochrony państwa i trzech osobnych kamer skupionych na tym miejscu, po raz pierwszy zatrzymano podejrzanych. Ochroniarz z bloku obok poczuł zapach i ponieważ to już się wydarzyło wcześniej, to zaczął się rozglądać i zobaczył po drugiej stronie ulicy zakapturzonego chłopaka. Okazało się, że to stojący na czatach syn. Ojciec rozprowadzał kwas. Marta Nowak z Gazety.pl dotarła do informacji, według których jeden ze sprawców jest bardzo młody, to jeszcze uczeń liceum, natomiast jego ojciec jest działaczem fundacji Kai Godek. Ja panu coś pokażę. To jest nagranie, które oni wrzucili 2 dni temu. Kolejny raz, kolejny dzień. Fundacji, która od początku istnienia przychodni prowadzi w tym miejscu uciążliwe dla mieszkańców protesty. Bardzo uciążliwy jest hałas. Sami zresztą noszą słuchawki na uszach, żeby sobie uszu nie uszkodzić. Człowiek się cały czas czuje tutaj zagrożony przez tych ludzi, którzy tu przychodzą. Protest przeciwko protestom. Już w maju mieszkańcy przekazali w tej sprawie petycję do władz miasta. Grupa mieszkańców pojawiła się na sesji Rady Miasta z petycją o wyznaczenie granic protestów. Ale wszyscy rozkładają ręce, mówiąc, że mają do tego prawo. Często pani słyszy te hałasy? Minimum 2 razy w tygodniu. Podejrzani mężczyźni usłyszeli zarzuty. Czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo. Sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 1. To jest artykuł 288 kodeksu karnego. Zarzuty wbrew pozorom nie dotyczą nękania, ale zniszczenia mienia. Za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeden z mężczyzn usłyszał właśnie ten zarzut. Drugi mężczyzna usłyszał zarzut za pomocnictwo. Sprawa trafiła do prokuratury. Policja oficjalnie nie łączy wszystkich 4 ataków kwasem, choć nagrania mogą wskazywać, że czyny zostały popełnione przez tego samego sprawcę, który związany jest z fundacją Kai Godek. Fundacja Życie i Rodzina nie odpowiedziała na naszą prośbę o komentarz. Rodzinny gang rozlewców kwasu mlekowego ujęty. Przypominamy to ojciec i nastoletni syn. Taka dwuosobowa szajka. Relacje o tym gangu przygotował Józef Niewiarowski. Sleeping, thinking.